Book 2 34 34 في القطار تروكينية. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ار تي تروكينيسي برلينا؟ متى يغادر القطار؟ Kada traukinys išvyksta? Metą jasilų القطارų į Berlyn? Kada traukinys atvyksta į Berlyną? Ismahly, hal yumkin an amur? Atsiprašau, ar galiu praeiti? A'taqidu anna hadha makani. Aš manau, kad tai mano vieta. A'taqidu anna hadrataka تجلس في مكاني. Aš manau, jūs sėdite mano vietoje. أين عربة النوم؟ Kur yra miegamasis vagonas؟ عربة النوم في آخر القطار. Miegamasis vagonas yra traukinio gale. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. O kur yra vagonas restoranas؟ Priekyje. أيمكنني أن أنام تحت؟ Ar galiu miegoti apačioje؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Ar galiu miegoti viduryje؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Ar galiu miegoti viršuje؟ متى نصل إلى الحدود؟ Kada būsime prie sienos? Kam yadumu safaru ila Berlin? Kiek trunka kelionė į Berlyną? Hal al-qitaru muta'akhir? Ar traukinys vėluoja? Hal 'indakum shay'un lil-qira'a? Ar turite ką nors paskaityti? Hal tujadu huna أشياء للأكل والشرب. Ar čia galima gauti ko nors pavalgyti ir atsigerti? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Ar galite mane pažadinti 7 valandą؟